पेज 184 उत्पत्ति प्रकरण पहला सर्ग। केवल ज्ञान से ही आत्मा की मुक्ति होती है, कर्म और समाधि से नहीं। अज्ञात आत्मा ही स्वयं दृश्य की सृष्टि करता है इत्यादि का प्रतिपादन। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के अनंतर पूर्वोक्त साधनों से संपन्न अधिकारी के लिए तावद् विचार्येत प्राज्ञो यावद् विश्रान्तिमात्मनि संप्रयात्य पुनर्नाशा शांति तुर्यप्दामिघाम। बुद्धिमान पुरुष को तब तक विचार करना चाहिए जब तक कभी नष्ट न होने वाली सप्तम भूमिका प्राप्ति रूप तथा आत्मा में विश्रांति रूप शांति नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार तत्व के साक्षात्कार पर्यंत विचार का कर्तव्य रूप से विधान किया है। वैराग्य प्रकरण तथा मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में वर्णित संपूर्ण साधनों से संपन्न सर्वोत्तम अधिकारी श्री रामचंद्र जी के लिए उक्त विचार के प्रकार का अथोपदिश्यते समयगेवं ज्ञान क्रमोधुना यो प्रतिज्ञापूर्वक विस्तार से वर्णन करने के लिए प्रवृत्त हुए भगवान श्री वशिष्ठ जी सृष्टि प्रकार के वर्णन द्वारा अद्वैत ब्रह्मा का प्रतिपादन करने के लिए आरम्भ किए गए उत्पत्ति प्रकरण का सुखपूर्वक बोध के लिए पहले संक्षेप में तात्पर्य दर्शाने की इच्छा से जैसे तद्धेदं व्याकृतमासीत इत्यादि सृष्टि प्रतिपादक श्रुति का अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्य के बोध में पर्यवसान है, वैसे ही इस प्रकरण का भी दृष्टांत सैकदेशेन बोध्य बोधोद्ये सति उपादेतया ग्राह्यो महावाक्यार्थ निर्णय। पूर्वोक्त रीति से महावाक्य के बोध में पर्यवसान दिखलाते हैं। ब्रह्मा ही जब अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्य से उत्पन्न अखंडाकार वृत्ति से अत्यंत प्रदीप्त आत्मप्रकाश द्वारा स्वतत्व का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह अपने वास्तविक नित्य मुक्त और पूर्ण स्वरूप से प्रकाशित होता है। भाव यह कि वह अपनी मुक्ति के लिए अहं ब्रह्मास्मि आदि महावाक्यों से जन्य अखंडाकार वृत्ति से अतिरिक्त किसी साधन की अपेक्षा नहीं करता। शंका सो कैसे? समाधान, चूंकि स्वप्न में विविध विचित्र पदार्थों की नाई यह देह इंद्रिय आदि तथा आकाश आदि बंधरूप दृश्य प्रत्यगात्मभूत ब्रह्मा में ही आविर्भूत होकर प्रकाशित होता है। जैसे स्वप्न बंध की निवृत्ति के लिए प्रबोध से अतिरिक्त साधन की अपेक्षा नहीं होती है, वैसे ही आत्मतत्व के साक्षात्कार के लिए महावाक्यजन्य अखंडाकार वृत्ति से अतिरिक्त साधन की अपेक्षा नहीं होती, यह भाव है। श्रुति भी है, यद्भम विद्या सर्व भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किमु तद्ब्रह्मावेद यस्मात् तत्सर्वं भवत्। ब्रह्म विद्या से ब्रह्मा श्री परमात्मा जिससे ज्ञात होता है वह ब्रह्म विद्या है, उससे हम सब हो जाएंगे ऐसा मनुष्य मानते हैं। ब्रह्मा ने क्या जाना जिससे कि वह सर्व हुआ? ऐसा प्रश्न कर उत्तर दिया है, ब्रह्मा वा इदं ग्रासी तदात्मान्मेव वेदमस्मीति तस्मात् तत्सर्वं भवत्। यह ब्रह्मा ही सृष्टि के पूर्व था, उसने अहं ब्रह्मास्मि यों अपने को। पेज 185 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 185 एक आथ जाना उससे वह सर्व हो गया। इस श्रुति में ब्रह्मा स्वयं स्वतत्व के बोध से बंधन शून्य और पूर्ण हो गया, इस कथन से ब्रह्मा ही स्वतत्व बोध से पहले द्वैत प्रिय प्रिय दर्शन परिच्छेद रूप बंध का अनुभव सा करता है। इससे बंध का मिथ्यात्व प्रत्यग आत्मा का ब्रह्मत्व अतिस्पष्ट रूप से ज्ञात होता है। जैसे वहां पर महावाक्य के अर्थ के उत्पादक तन्नमरूपाभ्या में व्याक्रियत वह अव्याकृत आत्मा नाम और रूप से व्याकृत हुआ, अर्थात ऐसे व्यक्तिभाव को प्राप्त हुआ जिसमें नामरूप विशेष के निश्चय की मर्यादा है। स एष ए प्रविष्ट आंखोभ्यः आत्मा देह में नखाग्र पर्यंत व्याप्त है इत्यादि पूर्ववर्ती सृष्टि और प्रवेश के प्रतिपादक अर्थवाद्भूत वाक्यों का अज्ञात ब्रह्म मात्रोपादानक केवल अज्ञात ब्रह्मा ही जिनका उपादान है, जगत और जीव की उत्पत्ति स्थिति और विनाश इन तीनों कालों में ब्रह्मा से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। वे मिथ्या ही हैं, यो उपादन द्वारा अपने प्रधानभूत महावाक्य के तात्पर्य के विषय अद्वैत ब्रह्मा में पर्यवसान है, वैसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए, यह भाव है। शंका वैसा हो उससे हमें क्या प्रयोजन है? समाधान तद इत्यादि से उस ब्रह्मा को इस समय का जो हमारे समान अधिकारी श्रवण आदि उपायों से जिस प्रकार यथार्थ रूप से मैं ही ब्रह्मा हूँ यों साक्षात्कार करता है, वह पूर्वोक्त पूर्ण नित्य मुक्त ब्रह्म ज्योति स्वरूप मोक्षफल का भी जीतेजी अनुभव करता है। श्रुति भी है, तद यो यो देवाना प्रत्यबुध्यत स एव तद्भवत्तद्यथर्षिणा तथा मनुष्याणा तद्वैतत् पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदेह मनुर्भवन सूर्यश्च देवता। ऋषि और मनुष्यों में जिस जिसने यथोक्त विधि से आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया वही आत्मा ब्रह्मा हो गया। ब्रह्मा ही मैं हूँ यों साक्षात्कार कर रहे ऋषि वामदेव जी को यह ज्ञान हुआ कि मैं मनु हुआ और मैं सूर्य हुआ। ओम वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ओम संस्कृत टीकाकारों ने उक्त श्लोक से अनेक अर्थ किए हैं, उनमें से कुछ नीचे लिखे जाते हैं। अथवा जो अज्ञात होने के कारण मुमुक्षुओं की जिज्ञासा का विषय है, संपूर्ण लोगों को जिसका आत्मरूप से प्रत्यक्ष है, वह ब्रह्मा वाचक शब्द समूह और उससे प्रकाशित होने वाले अर्थ समूह से त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म, नाम रूप और कर्म ये तीन इत्यादि श्रुति में प्रदर्शित द्वैत प्रपंच से अपृथक अपने को देखता हुआ अपने में स्वप्न की नाई बंधन शोक मोह आदि से दुहखी प्रतीत होता है। जो अधिकारी उस प्रकार से प्रतीत होते हुए भी ब्रह्मा को केवल आत्मा का ही परिशेष बतलाने वाले नेति नेति इत्यादि वाक्य द्वारा द्वैत निषेध से अवशिष्ट जानता है, वही ब्रह्मा को यथार्थ रूप से जानता है। आरोपित नाम रूप आदि को देखने वाला पुरुष उसे नहीं जान सकता, यह भाव है। अथवा वाग से वचन बोलना गमन आदि क्रिया प्रधान कर्मेंद्रिया लक्षित होती हैं और भाह से प्रकाश प्रधान ज्ञानेंद्रिया लक्षित होती हैं। उक्त द्वारभूत ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्रियों से जो वस्तुतः ब्रह्मा को भी देखता है वह स्वयं ब्रह्मा होता हुआ भी आत्मा में स्वप्न की नाई अब्रह्मभूत अन्यथा प्रतीत होता है, कारण कि बहिर्मुख पुरुष को तत्वदर्शन नहीं हो सकता। पराचिखानी व्यतृणत स्वयंभूस्त स्मात् पराम पश्यति नांतरात्म। परमात्मा ने इंद्रियों को अनात्मविषयक बनाकर उनकी हिंसा की, इसलिए जीव सर्ग पेज 186 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। इस प्रकार उत्पत्ति प्रकरण के संक्षिप्त अर्थ के प्रदर्शन द्वारा अवांतर विषय के दिखलाने पर प्रपंच मिथ्या है इत्याकारक ज्ञानरूप अवांतर प्रयोजन से संबंध रखने वाले पूर्वोक्त दूषण का परिहार भी अर्थात हो गया, ऐसा कहते हैं। पीछे संक्षेप से प्रदर्शित और आगे विस्तार से कहे जाने वाले अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठान से पृथक अस्तित्व नहीं है, इस न्याय से या अध्यारोपापवाद न्याय से अध्यास क्रम से दृश्यमान इस प्रपंच रूप सृष्टि के ब्रह्मा रूप होने पर या सृष्टि के अपवाद क्रम से ब्रह्म मात्र शेष रहने पर तदेतद् भगवान ब्रूहि किमिदं परिनश्यति किमिदं जायते भूयः किमिदं परिवर्धते इत्यादि से यह क्या है, किसका है और कहाँ पर स्थित है, यों आपने पीछे 1 दिसंबर 2017 जो सत के नाशादि के असंभव का दूषण दिया वह स्वतः ही निराकृत हो गया, क्योंकि सत का नाश नहीं माना गया है, विनाशी की सत्ता नहीं मानी गई है, इसलिए आपने जो दोष दिया उसका यह विषय ही नहीं है, यह भाव है। दो इस प्रकार अवांतर विषय और प्रयोजन दिखलाकर विस्तार पूर्वक कथन की प्रतिज्ञा करते हैं, उनसे अनात्म पदार्थों को ही देखता है, इत्यादि परमार्थप्रक वाक्यों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान से सबका अधिष्ठान सन्मात्र जानता बाह्य इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति से मुक्त तथा प्रत्यम्मुख हुआ वह ब्रह्मा को जानता है। बाह्य दृष्टि से देखा गया ब्रह्मा भी अनर्थी है और प्रामाणिक प्रत्यक दृष्टि से देखा गया जगत भी पुरुषार्थ के लिए होता है। यो सृष्टि विस्तार के बहाने प्रत्यक दृष्टि के विकास कराने में ही इस ग्रंथ का तात्पर्य है, यह भाव है। अथवा आगे कही जाने वाली उपदेश वाणियों से तथा दृष्टांत और युक्तिरूप प्रकाशों से यह कहा जाता है कि ब्रह्मज्ञ ही परमार्थ रूप से ब्रह्मा है। ब्रह्म नाम का दूसरा कोई पदार्थ व्यवहित दूर प्रदेश में आत्मा से अतिरिक्त है, ऐसी भ्रांति नहीं करनी चाहिए। जो यह दृश्य प्रपंच है वह स्वप्न की नाई परमात्मा में अध्यस्त हुआ प्रतीत होता है, वह भी परमार्थ सत्य अन्य पदार्थ है, ऐसी भ्रांति को स्थान नहीं देना चाहिए। पूर्वोक्त ब्रह्म भाव और जगत भाव में जो विवेकी अथवा अविवेकी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं देवदत्त हूँ, यो स्वाभाविक लौकिक प्रसिद्ध मिथ्या स्वशब्दों से उत्पन्न या ब्रह्मवाहम मैं ब्रह्मा ही हूँ, चिदेवाहम मैं चित ही हूँ इत्यादि शास्त्रीय सत्य अर्थ वाले स्वशब्दों से उत्पन्न ज्ञान से जैसा अपना स्वरूप जानता है वैसा ही पुनः पुनः अनुभव करता है। संसारी आत्मा को देखने वाले को संसार रूप फल प्राप्त होता है और ब्रह्मात्मदर्शी को ब्रह्म भाव प्राप्त होता है, इसलिए जीव को ब्रह्मात्मदर्शी होना चाहिए, यह भाव है। अथवा यदि किसी को शंका हो कि यथास्थितं ब्रह्म तत्त्वं सत्ता नेतिरुच्यते तथा अस्त्यनंत विलासानामाश्रय सर्वसंश्रयः योगवासिष्ठ 10/1 तथा 11 मुमुक्षुव्य.प्र इत्यादि से पूर्व में ब्रह्मा का उपदेश हो ही चुका है, वहीं पर ब्रह्मा का उपदेश देने पर शम दम आदि के अभाव में चित्त की अस्थिरता होने पर चित्त की स्थिरता के साधन शम दम आदि और उनकी पुष्टि के लिए पौरुष का उपदेश दिया जा चुका है, अब कोई भी उपदिष्टव्य वस्तु बची नहीं। यदि कहिए कि एक बार उपदिष्ट वाक्यों से उत्पन्न ज्ञान से ब्रह्मा का भान नहीं होता तो सैकड़ों बार उसका उपदेश देने पर भी वह वैसा का वैसा ही रहेगा, फिर पिष्ट पेशण की नाई उसके पुनः पुनः उपदेश से क्या फल होगा। इस पर कहते हैं, जो ब्रह्मवेत्ता श्रोता पुरुष एक बार उपदिष्ट वाक्यों के अर्थ प्रकाश से मैं ही ब्रह्मा आख्यान, पेज 187, सर्ग 1, श्री योगवासिष्ठ महारामायण। हे बुद्ध, अब मैं पीछे संक्षेप से दिखलाए गए संपूर्ण पदार्थों को प्रमाणों और अनुभव के अनुसार, वस्तु के अनुसार और स्वभाव के अनुसार क्रमशः विस्तार पूर्वक कहता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। 187 स्वप्न की नाई आत्मा में आविर्भूत हुआ प्रतीत होता है, ऐसा जो पीछे कहा गया है उसका तात्पर्य स्पष्ट करते हैं। जीव भाव को प्राप्त होकर जो जगत को देखता है वह स्वप्न की नाई देखता है, अर्थात जैसे स्वप्न दर्शन विषय का बाध होने पर भी बाधित नहीं होता, वैसे ही जगत दर्शन भी बाधित। 4 यथा वस्तु का परीक्षा द्वारा जैसी वस्तु है उसके अनुसार यथाक्रम का साधन और युक्तियों के निरूपण पूर्वक और यथा स्वभाव का जैसा श्रोता का स्वभाव है, अर्थात श्रोता की बुद्धि की परिपक्वता के अनुसार यह अर्थ करना चाहिए। अथवा यथा वस्तु से सृष्टि से पूर्व अवस्था का कथन है, क्योंकि उस समय संपूर्ण सन्मात्र ही था। यथाज्ञानम से सृष्टि के आरंभ की उन्मुखता का कथन है, यथाक्रमम से स्थूल रूप से सृष्टि के क्रम का कथन है, यथा स्वभावम से जगत के आरोप की दशा में भी वह अविकृत स्वभाव रहता है, इसका कथन है, और सर्वम से ज्ञान से प्राप्त होने वाले पूर्ण भाव का कथन है। तस्मात् तत् सर्वम् भवत् इस श्रुति में पूर्ण भाव में सर्वशब्द देखा जाता है। बुध इससे उत्तम अधिकार का स्मरण कराना श्रवण में आदर उत्पन्न करने के लिए है। हूँ यो जानता है, उसके ज्ञान का स्वप्न की नाई प्रायः बाध हो जाता है, वह दृढ़ नहीं रहता या जैसे निद्रावशी भूत पुरुष अप्रसिद्ध अपने नक्षत्र नाम से धीरे धीरे पुकारे जा रहे वाक्य को ठीक ठीक नहीं समझ पाता, वैसे ही एक बार उपदिष्ट वाक्य के अर्थ प्रकाश से भी मैं ही ब्रह्मा हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होता। वही पुरुष हे देवदत्त, हे यज्ञदत्त, जो चिरकाल के व्यवहार से प्रसिद्ध अपने नाम के संबोधन से उत्पन्न ज्ञान से जो जानता है वही जानता है, वैसा असंदिग्ध आत्मबोध ही अविद्या के उच्छेद में हेतु है, यह अर्थ है। वैसे दृढ़ निश्चय से युक्त अप्रोक्ष अनुभव के लिए युक्तियों से फल की प्राप्ति होने तक पुनः पुनः उपदेश का अभ्यास करना चाहिए। अथवा जैसे ब्रह्म को न जानने वाला पुरुष जागृत काल की भय आदि की चिरकालिक वासनाओं से वासित होकर स्वप्न में अविद्यावश निंदा करना, धमकाना आदि भीषण वाणियों से भय से कांपना, भागना, गड्ढे में गिरना आदि से युक्त होकर दुःखी प्रतीत होता है, या जैसे उपासक पुरुष जागृत काल की देहभाव वासना से वासित होकर स्वप्न में देवता के तुल्य, राजा के तुल्य स्तुति प्रशंसा आदि की वाणियों से और क्रीड़ा विमान पर चढ़ना आकाश विहार करना आदि प्रतिभा से युक्त प्रतीत होता है, वैसे ब्रह्मवेत्ता भी चिरकाल से भली भांति अभ्यस्त श्रवण आदि से वासित होकर स्वप्न में यह सब ब्रह्मा ही है, यह सब आत्मा ही है, मैं ही यह सब हूँ इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करने वाली वाणियों से और वास्तविक ब्रह्म भाव की प्रतिभा से दीप्त होता है, फलावस्था में भी स्वप्न की नाई परलोक फल भी दृढ़ अभ्यस्त वासना के अनुसार होता है, इसका आगे लीलोपाख्यान आदि में उत्पादन किया जाएगा। शंका, इसमें क्या प्रमाण है? समाधान, स्वप्न की नाई पर लोक फल भी वासना के अनुसार होता है, इस बात का जो स्वयं ही न कि अन्य किसी की अपेक्षा से ज्ञान कराते हैं वे स्वशब्द हैं अर्थात श्रुतियां, उनसे उत्पन्न स्वतः प्रमाणभूत ज्ञान से निश्चय होता है। अख यत्रैन धनंतीव जिनंतीव हस्तीव विच्छाद्यति गर्तमिव पत्ति यदेव जागृत भयं पश्यति तदत्रा विद्या। पेज 188। श्री योगवासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। नहीं होता, भाव यह कि ज्ञान की सत्यता में तात्पर्य है। अहम यो प्रत्यक आत्मा के तादात्म्य से और त्वम यो अनात्म भाव से भासित हो रहा प्रपंच रूप भी स्वप्न संसार रूप दृष्टांत में भली भांति संबद्ध है। भाव यह कि उसके मिथ्यात्व में तात्पर्य है। अथवा देह की स्वप्नतुल्यता भले ही हो पर बाह्य नामरूपात्मक जगन्मात्र की स्वप्नतुल्यता कैसे हो सकती है? इस शंका पर कहते हैं, केवल बाह्य रूप आदि ही नहीं भासता है, किंतु रूप को देखता हूँ यो त्रिपुटीभूत अहम अर्थ से संवलित त्वमर्थ रूप प्रकाशित होता है, वह साक्षी मात्रजन्य होने से स्वप्न संसार दृष्टांत में दांतिक होता ही है। अध्यस्त विषयक ज्ञान में सत्य पदार्थ विषय नहीं होता है, भ्रम में अध्यस्त का ही भान होता है और कुछ भी किसी तरह भासित नहीं होता। इस सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रमाणों के व्यवहारों में अर्थ के विसंवाद मात्र से भी व्यावहारिक प्रमाण्य का विघात नहीं होता है, यह भाव है। चार, जिस प्रकरण में प्रायः मुमुक्षुओं के व्यवहार का वर्णन है उसके अर्थात मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के अनंतर में इस उत्पत्ति प्रकरण का वर्णन करता हूँ। पांच, यदि शंका हो कि मैं संसार रूप बंधन की निवृत्ति का उपाय चाहता हूँ, मेरा दृश्य को मिथ्या सिद्ध करने वाले इस उत्पत्ति प्रकरण को सुनने से क्या लाभ? इस पर कहते हैं, श्रीराम जी, जब तक दृश्य है तभी तक यह संसार रूप बंधन है। दृश्य की निवृत्ति होने से बंधन नहीं रह सकता। यह दृश्य जिस प्रकार उत्पन्न होता है उसे आपक्रम से सुनिए। 6 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार केवल दृश्य के अभाव मात्र से बंधन की निवृत्ति कही है, पर यह ठीक नहीं जंचता, क्योंकि उत्पत्ति, वृद्धि, नाश, स्वर्ग, नरक आदि बंधन आत्मा के धर्म रूप से प्रतीत होते हैं। अथ मन्तेथो यत्र देव एव राजे वाहमेवेदन सर्वोस्मीति मन्यते सोस्य परमो लोकः। स्वप्न में इस स्वप्नदर्शक पुरुष को शत्रु या अन्य चोर मारते से हैं, वशीभूत सा करते हैं, हाथी सा इसको भगाता है, गड्ढे में गिरता सा है। जो हाथी आदि रूप जागृत भय को देखता है, उसी को स्वप्न में भी देखता है। स्वप्न में भय के बिना भी मिथ्या ही उत्पन्न हुई अविद्या से भय मानता है। जिस काल में देवता के समान, राजा के समान मैं ही सब हूँ, ऐसा मानता है। जो यह सर्वात्म भाव है वही इसका परम लोक है। तद्य ए व्याघ्रो वा सिंहो वा यद्यत भवन्ति तदा भवन्ति, वे इस लोक में कर्म से प्राप्त जिस जिस व्याघ्र आदि जाति को प्राप्त हुए थे, वे उस कर्मज्ञान की वासना से वासित होकर सत में प्रविष्ट होकर भी फिर तत्तद् भाव से उत्पन्न होते हैं। यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुह्यमेतत् स्नातन् मन कृतेनायात्यस्मिन् शरीरे, जिस वस्तु का चिंतन करता है तन्मय हो जाता है। यह परम गुह्य है और संकल्प द्वारा ही इस शरीर में आता है। इत्यादि श्रुतियां तथा यन्य वापि स्मरण भावंत यजत्यन्ते कलेवरम तन्तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुष्मर युद्ध च। जिस जिस पदार्थ का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए तुम सर्वदा मेरा स्मरण करो, इत्यादि स्मृतियां है। अभ्यासावस्था में जो पुरुष संसारी आत्मा को या ब्रह्म भाव को जानता है, वह फलावस्था में भी उसको जानता है। इसलिए नित्य निरंतर ब्रह्मानुभवासना को ही दृढ़ करना चाहिए। यह उत्पत्ति प्रकरण का तात्पर्यार्थ है, इत्यादि। 188 पेज 189 एक श्री योगवासिष्ठ महारामायण। उनका आत्मकोटि में अंतर्भाव ठहरा। ऐसी स्थिति में दृश्य की निवृत्ति होने पर भी बंध की निवृत्ति नहीं होगी, इस शंका पर कहते हैं। इस संसार में जो उत्पन्न होता है वही वृद्धि, क्षय, स्वर्ग और नरक को प्राप्त होता है एवं वही बंध और मोक्ष को प्राप्त होता है। उत्पत्ति, वृद्धि, विनाश आदि धर्म आत्मा के नहीं हैं। अपने स्वरूप का परिज्ञान न होने से ही उसको उत्पत्ति आदि का भ्रम होता है। यह तात्पर्य है वर्टिकल बार 7। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार चूंकि अपने स्वरूप के अज्ञान से ही बंध है, अतः अपने स्वरूप के बोध के लिए आगे के ग्रंथ से दृश्य प्रपंच का असंभव कहता हूँ। उत्पत्ति आदि का संबंध दृश्य संसार से है, आत्मा से नहीं। आत्मा तो दृश्य प्रपंच की उत्पत्ति से पहले जैसा था वैसा ही रहता है, अनुमात्र भी उसमें विकार नहीं आता। 8 भगवती श्रुति भी कहती है, न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुन वै मुक्तिरित्येषा परमार्थता। न उत्पत्ति है और न प्रलय है, उत्पत्ति और प्रलय न होने से ही न बद्ध संसारी जीव है, न साधक है, न मोक्षार्थी है और न मुक्त है। यह परमार्थ बात है। यही इस प्रकरण का प्रतिपाद्य अर्थ है। यह बात आगे कहे जाने वाले विस्तार की भूमिका के रूप में इस सर्ग में कही जाती है, ऐसा कहते हैं। हे राघव, आप पहले प्रकरण के उपोद्घात के लिए इस सर्ग में कहे जाने वाले अर्थ को सुनिए, तदुपरांत मैं आपसे आपकी इच्छा के अनुसार इसको विस्तार पूर्वक कहूंगा। न पूर्व में भी यो यथा इससे उक्त अर्थ की उत्पत्ति के लिए प्रलयावस्था में अवशिष्ट आत्मस्वरूप को कहने के लिए कारण में पूर्व सृष्टि के लय के प्रकार को दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। जो यह चराचर संपूर्ण जगत दिखलाई देता है वह सुषुप्ति में स्वप्न की नाई कल्पांत में प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तदुपरांत अमूर्त होने से क्रियारहित परिच्छेद माप से शून्य होने से अथाह असीम निर्धर्मिक धर्मरहित होने से संज्ञारहित और अज्ञान से आवृत होने से अभिव्यक्ति से शून्य अथवा प्रपंच के संस्कार का आधार होने से अभिव्यक्ति से रहित केवल सत नामक ही कोई वस्तु शेष रहती है। वह रूपरहित होने से न तो तेज है और न प्रकाश रूप होने से तम ही है। 11 विद्वानों ने व्यवहार के लिए उस सद रूप सर्वव्यापक आत्मा के रित आत्मा पर ब्रह्मा सत्य शून्य इत्यादि अनेक नामों की। यहाँ पर उपदेश के योग्य शिष्य आदि को उपदेश देना व्यवहार है। उस व्यवहार के लिए ओ वह सर्वश्रेष्ठ प्रमाण रूप श्रुति से जाना जाता है आथरित कहलाता है। यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चाति विषयाने यच्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति शब्दते चूंकि संपूर्ण पदार्थों को व्याप्त करता है उनका ग्रहण करता है भोग करता है और कभी नष्ट नहीं होता इसलिए यह आत्मा कहा जाता है। वेदव्यास जी की इस उक्ति के अनुसार आत्मा सत्यता के उत्कर्ष की अवधि होने से पर स्वयं बृहत होने से या जगत के आकार को बढ़ाने वाला होने से ब्रह्मा विद्वानों को शास्त्रानुसार उसका अनुभव होता है आथ सत्य कहलाता है। 189 सर्ग पेज 190 श्री योग वासिष्ठ महारामायण कल्पना कर रखी है 12 अब सृष्टि के आरंभ में उसका मिथ्याभूत समष्टि जीव भाव कहते हैं। उत्पत्ति प्रकरण चैतन्य स्वभाव वही आत्मा अज्ञान से अन्यसा जड़सा अर्थात आकाश आदि के क्रम से उत्पन्न लिंग समष्टि रूप होकर उसमें प्रवेश करने से वही हूँ इस अभिमान से उसकी नाई प्रतीत होता हुआ भावी जीव नाम से गर्हित बनाई गई जीवता को भ्रांति से प्राप्त सा होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इस प्रकार केवल ज्ञान शक्ति से होने वाली सृष्टि को कहकर अब क्रिया शक्ति से युक्त ज्ञान शक्ति से साध्य सृष्टि को कहते हैं। तदंतर क्रिया शक्ति की प्रधानता से संपन्न प्राण के धारण से चंचलता को प्राप्त हुआ वह भौतिक लिंगात्मा संकल्प और विकल्प के मनन से जड़तावश मंद होकर मन बन जाता है। जैसे निश्चल आकार वाला समुद्र चंचल आकार वाले तरंग भाव को प्राप्त होता है वैसे ही वह मनरूप बन जाने से अपने महान परमात्म भाव को भूलकर मन के संकल्प विकल्प आदि धर्मों को अपने धर्म समझने लगता है। इस प्रकार समष्टि मनोभाव को प्राप्त हुआ हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्मा स्वयं ही दूसरे द्वारा बोध पाए बिना ही पूर्व वासना के अनुसार विराट भाव को भुवन आदि भाव को और वहाँ पर स्वेदज उद्भिज्य अंडज और जरायुज रूप 4 प्रकार के जीव भावों का नित्य संकल्प करता रहता है। उस सत्य संकल्प से इस प्रकार इंद्रजाल की नाई यह विशाल सृष्टि फैलाई जाती है। 14-16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यो हजारों अध्यारोपों से भी अधिष्ठान की पारमार्थिकता का विनाश नहीं किया जा सकता यह दर्शाने के लिए दृष्टांत देते हैं। जैसे सुवर्ण के बने हुए कटक कड़ा रूप सुवर्ण से कटक शब्द का अर्थ पृथक नहीं किया जा सकता वैसे ही परब्रह्म में जगत शब्दार्थ है अर्थात जगत शब्द का अर्थ परब्रह्म से पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि दृष्टांत की नाई दोनों में भेद नहीं है। जैसे कटकरूपता सुवर्ण के स्वभाव के ही अंतर्गत है कटक स्वभाव के अंतर्गत नहीं है वैसे ही परिच्छेद से रहित यह जगत शब्दार्थ भी अनंत स्वरूप ब्रह्मा के स्वभाव के ही अंतर्गत है नाशवान अपने स्वभाव के अंतर्गत नहीं है। 17-18 यदि यह स्वतः नहीं है तो सत की नाई कैसे प्रतीत होता है इस शंका पर कहते हैं जैसे मरुस्थल में मृगतृष्णा की नदी असत चंचल तरंगों का सत के नाई विस्तार करती है, वैसे ही मन से यह इंद्रजाल सरीखा जगत सत न होता हुआ भी सत के समान बनाया जाता है। 19. अविद्या के अनुरूप नामों से अविद्या को दर्शाते हैं। सर्वज्ञ विद्वानों ने जिसके अविद्या, संसार, बंधन, माया, मोह, महत, तम, पांच इत्यादि मविद्या से नाश्य होने के कारण वह अविद्या कही जाती है, ऊपर, नीचे और तिरछे गमन की। 190 पेज 191 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। अनेक नामों की कल्पना की है। हे चंद्रवदन, पहले मैं आपसे उस माया बंध का स्वरूप कह रहा हूँ, उसे आप सावधान होकर सुनिए। उसके श्रवण के अनंतर आप मोक्ष के स्वरूप को समझ जाएंगे। 20-21 191 ज्ञान द्वारा क्रमशः नष्ट होने और प्राप्त होने योग्य बंध और मोक्ष का स्वरूप बतलाते हैं। वस्तु दृश्य प्रपंच का अस्तित्व दृष्टा का बंध कहा जाता है। दृश्य के कारण ही दृष्टा बंधन में पड़ा है और दृश्य के हट जाने से मुक्त हो जाता है। असत्य स्वरूप त्वम अहम मैं इत्यादि जगत दृश्य कहलाता है। जब तक यह दृश्य रहता है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। 22-23 कोई शंका करे कि यदि दृश्य का अभाव ही मोक्ष है तो तत्तत् काल में उपस्थित हुए दृश्य के यह नहीं है इत्यादि निराकरण से ही रोग के निराकरण से आरोग्य की नाई मोक्ष सिद्ध हो जाएगा। उसके निराकरणार्थ तत्वज्ञान प्राप्ति के लिए कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है। इस पर कहते हैं, यह दृश्य नहीं है, यह दृश्य नहीं है इत्यादि व्यर्थ प्रलापों से इसका विनाश नहीं होता, बल्कि संकल्प के हेतु यह दृश्य नहीं है इत्यादि प्रलापों से दृश्य रूप व्याधि बढ़ती है। भाव यह है कि दृश्य रहते यह दृश्य नहीं है यह प्रलाप बाधित हो जाता है। अथ वह विद्यमान दृश्य के विरोधी अन्य दृश्य के उत्पादन संकल्प से उसके उत्पादन द्वारा पूर्व दृश्य का निराकरण करता है, ऐसा कहना होगा। ऐसी परिस्थिति में एक दृश्य के निराकरण के लिए दो दृश्यों की उत्पत्ति हो जाने से दृश्य बढ़ता ही है। 24 हे विचारशील पुरुषों, दृश्य जगत के विद्यमान रहते सैकड़ों तर्कों से और तीर्थयात्रा तथा नियम आदि से भी दृश्य रूपी व्याधि की निवृत्ति नहीं होती। केवल इतना ही नहीं किंतु दूसरी दृश्य व्याधि प्राप्त हो जाती है। भाव यह कि इस दृश्यरूपी व्याधि की अनादर से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि विचार द्वारा इसका बात करना चाहिए। 25 एक और दूसरी बात यह भी है कि यदि दृश्य स्वतः सत माना जाए तो सत का बाध न होने से कभी भी मोक्ष नहीं हो सकेगा, ऐसा कहते हैं। यदि जगत की वास्तविक सत्ता है तो किसी के जगत की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता, यह अकाट्य नियम है। 26 यदि कोई कहे कि यह दृष्टा पुरुष तप ध्यान आदि के बल से दृश्य शून्य तथा दृश्य के समावेश के अयोग्य परमाणु के उदर आदि में जाकर रहता हुआ दृश्य से छुटकारा पा जाएगा, ऐसी अवस्था में मोक्ष का अभाव कैसे होगा। इस पर कहते हैं, आत्मा का तप आदि से भी परिज्ञान नहीं हो सकता। चिद्रूप आत्मा जिसको ज्ञात नहीं हेतु होने से संसार, अस्वतंत्रता की जननी होने से बंधन, मिथ्या होने से माया, भ्रम की हेतु होने से मोह, दुस्तर होने से महत और स्वरूप का आवरण करने वाली होने से तम कही जाती है। सर्ग पेज 192 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। वह हुआ वह दृष्टा जहाँ कहीं भी परमाणु के मध्य में भी रहेगा, वहाँ परमाणु के उदर में भी उसको दृश्य की प्रतीति होगी ही। भाव यह है कि जिसको आत्मतत्व का परिज्ञान नहीं है, जीव ही दृश्य का बीज है, परमाणु के उदर में भी भ्रांति से विशालता की प्रतीति में विरोध न होने से वहां पर भी उसके दृश्य रूप बंधन का निवारण नहीं हो सकता। 27 उक्त का उपसंहार करते हैं। इसलिए दृश्य जगत है और उसका तप, ध्यान और जप द्वारा जहां पर वह रहा वहीं पर उसे मिटा दिया और अन्य देश की प्राप्ति से उसका त्याग कर दिया। वह कथन बासी भात आदि के सड़े जल से तृप्ति करने की नाई है। हे श्री रामचंद्र जी, यदि दृश्य रूप जगत है तो उसका परमाणु के भीतर और चैतन्य रूपी आदर्श में भी वैसा ही प्रतिबिंब पड़ता है। भाव यह कि दृश्य रूप जगत जैसे विशाल प्रदेश में विद्यमान है, वैसे ही परमाणु में एवं चेतन आत्मा में भी बिना संकोच के उसका प्रतिबिंब पड़ता है। दर्पण चाहे कहीं पर भी स्थित हो, उसमें जैसे पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, नदी के जल का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही चैतन्य रूपी आदर्श में, आत्मा में भी पड़ता है। उसके अनंतर उस प्रतिबिंब में पुनः दोहक प्राप्त होता है, जरा, मृत्यु और जन्म प्राप्त होते हैं। जैसे जागृत अवस्था में स्थूल तथा स्वप्न में सूक्ष्म भाव और अभाव का ग्रहण और सुषुप्ति में उनका त्याग होता है, वैसे ही यह अस्थिर संसार रहता है। 28-31 ज्ञान की अपेक्षा न करने वाली निर्विकल्प समाधि से दृश्य के मार्जन की शंका कर कहते हैं, इस दृश्य जगत का मैंने परिमार्जन कर लिया और यहाँ पर मैं समाधि में स्थित हूँ। समाधि में संसार के स्मरण का यह कभी क्षय न होने वाला बीज है। भाव यह है कि जिसका स्मरण नहीं हुआ उसका मार्जन नहीं हो सकता और उसका स्मरण होने पर तो समाधि का ही भंग हो जाएगा। 32 अतएव निर्विकल्प समाधि से भी दृश्य का मार्जन नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। इस दृश्य प्रपंच के रहते निर्विकल्प समाधि नहीं हो सकती। निर्विकल्प समाधि होने पर ही तो चित्त के रहने पर चेतनता और चित्त का बाध होने पर तुर्यपद की उत्पत्ति होती है। दृश्य के रहते तो निर्विकल्प समाधि का अवसर ही कहा। वर्टिकल बार 33 समाधि भले ही हो फिर भी संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं। जैसे सुषुप्ति के, गाढ़ी नींद के पश्चात दुःखमय यह सारा जगत प्राप्त हो जाता है, वैसे ही समाधि टूटने पर यह दुःखमय संपूर्ण जगत ज्यों का त्यों भासमान प्रत्येक आत्मा में प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, फिर भी जब अनर्थ प्राप्ति की संभावना रही तो क्षण मात्र की समाधि से क्या सुख, इसलिए समाधि से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है। यदि निर्विकल्प समाधि में कभी अव्युत्थान को प्राप्त हो तो ज्ञान के बिना भी अक्षय सुख प्राप्त हो गया, ऐसा यदि कोई माने तो वह निर्मल पद को कभी क्षीण न होने वाली सुषुप्ति के तुल्य मानता है। 34-36 वर्टिकल बार अक्षय सुषुप्ताभ से मूर्ता का कभी उच्छेद न होने से उसमें अपुरुषार्थता सूचित होती है। 192 पेज 193 एक श्री योग वासिष्ठ महारामायण उक्त अन्य के आशय का उत्तर देते हैं। इस मनरूप दृश्य के रहते समाधि में भले ही कोई कितना ही प्रयत्न क्यों न करे फिर भी क्या उसे दृश्य प्राप्त नहीं होता। अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि जहां जहां इसका चित्त जाता है वहां वहां चित्त से उत्पन्न होने वाले जगत भ्रम का भी निवारण नहीं किया जा सकता। 37 दूसरी बात यह भी है कि यदि दृष्टा अज्ञानी होने से आत्मभिन्न पाषाण आदि की ही समाधि में जबरदस्ती भावना चिंतना करे तो वह समाधि के अंत में फलकाल में भी पुनः दृश्यता को प्राप्त होता है, जिसमें केवल आत्मा का ही शेष रहता है वह समाधि उसको प्राप्त नहीं होती है, ऐसा कहते हैं। यदि अज्ञानी दृष्टा समाधि में समाधि के बल से लब्ध दुःखशून्य पाषाणता का चिंतन करता रहता है तो समाधि के अंत में उसको पुनः दृश्यता प्राप्त होती है। 38 समाधि द्वारा प्राप्त दुःखशून्य पाषाणता के प्राप्त होने पर भी स्थैर्य की कोई आशा नहीं है, ऐसा कहते हैं। किसी की भी समाधि बल से प्राप्त दुःखशून्य पाषाणता के तुल्य निर्विकल्प समाधियां स्थिरता को प्राप्त नहीं होती। यह बात सभी समाधिनिष्ठ पुरुषों द्वारा अनुभूत है। 39 यदि कोई शंका करे कि जिनकी समाधि रूढ़ परिपक्व नहीं हुई हो, उन्हें भले ही स्थिरता प्राप्त न हो, किंतु जिनकी समाधि परमात्म भावापत्ति पर्यंत रूढ़ है, उन्हें तो स्थिरता प्राप्त होगी। इस पर कहते हैं, परिपक्वता को प्राप्त होने पर भी पाषाणता के तुल्य अचेतन समाधियां शांत चिद्रूप अज तथा अक्षय रूप नहीं हो सकती, यानी उक्त पाषाणतुल्य समाधियां संपूर्ण संसार की निःशेष शांति रूप मोक्ष नहीं हो सकती। 40 इसलिए जिस बात को हम पहले कह आए हैं वही सिद्ध हुई, ऐसा कहते हैं। इसलिए यदि यह दृश्य सत है तो यह कभी भी शांत नहीं होगा। इसलिए तप जप और ध्यान से दृश्य की निवृत्ति हो जाएगी। यह अज्ञानियों की केवल कल्पना ही है। 41 अविद्यायुक्त दृष्टा में दृश्य की स्थिति का दृष्टांत द्वारा साधन करते हैं। जैसे कमलगट्टे के अंदर वह बीज विद्यमान है जिसमें होने वाली कमलिनी का लतारूप अंतर्हित है, वैसे ही अज्ञानी दृष्टा में वह दृश्य बुद्धि रहती है जिसमें भावी संसार अंतर्हित है। जैसे पदार्थों में रस रहता है, तिल आदि में तेल रहता है और फूलों में सुगंध रहती है, वैसे ही दृष्टा में दृश्य बुद्धि रहती ही है। कपूर आदि चाहे कहीं पर क्यों न हो, फिर भी जैसे उनसे सुगंध निकलती है, वैसे ही दृष्टा चाहे कहीं पर क्यों न हो, फिर भी उसमें दृश्य रहता ही है। जैसे आपके हृदय में स्थित मनोराज्य बुद्धि केवल आपके अनुभव से ही देखी जाती है और जैसे स्वप्न तथा संकल्प आप ही के अनुभव से देखे जाते हैं, वैसे ही दृश्य जगत भी स्वानुभव से ही आपके हृदय में प्रतीत होता है। इसलिए जैसे चित्त द्वारा कल्पित 193 सर्ग पेज 194 श्री योग वासिष्ठ महारामायण पिशाच बालक को मार देता है, वैसे ही दृश्य रूपिका पिशाची इस दृष्टा को मार देती है, यानी स्वरूप से भ्रष्ट कर देती है। 42-46 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उत्पत्ति प्रकरण। यदि संपूर्ण दृश्य हृदय में है तो अभी सबको उसका अनुभव क्यों नहीं होता, इस पर कहते हैं। जैसे बीज के भीतर स्थित अंकुर देश और काल से अपने को प्रकाशित करता है, वैसे ही दृश्य बुद्धि भी देश और काल से अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है। जैसे अचिंत्य कार्य वैचित्र्य शक्ति रूप चमत्कार बीज आदि के भीतर रहता ही है, वैसे ही चिन्मात्र स्वरूप आत्मा के ही उदर में चिद और अचित से संबद्ध अतीत अनागत जगत की सत्ता रहती है। 47-48 पहला सर्ग समाप्त।